ہم سفر ایک ذرا انتظار سن صدائیں دے رہی ہیں منزل پیار کی اے میرے ہم سفر ایک ذرا انتظار سن صدائیں دے رہی ہیں جدائی کا موسم دو پل کا مہمان کیسے نہ جائے گا اندھیرا کیوں نہ تھمے گا طوفان پیار نے جہاں پہ رکھا ہے کے قدم ایک بار وہیں سے کھلا ہے کوئی رستہ وہیں سے گری ہے دیوار روکے کب رکی ہے منزل پیار کی اے میرے ہم سفر ایک ذرا انتظار تیرے منزل پیار کی منزل